Letadlo. Spocená rukami sklouzla po klice dveří, ale na druhý pokus se mi už popadl pevně. Škubl jsem jí a otevřel dveře do kořán. Za volant jsem se doslova svalil, v žaludku pocit, že příštích 10 minut budu jen zvracet, zvracet a zase zvracet. Před očima mi tančila černá kola, krev na jazyku chutnala nádherně sladce. Na nic z toho jsem nebral ohled. Na zadním sedadle se něco pohnulo. Kámen mi spadl ze srdce. Vyšlo to. Trefil jsem se. Pak se mi o zátylek opřelo něco tvrdého a studeného. Jak se tak hezky psává o hlavní. Pokusil jsem se otočit a srazit hlaveň stranou, ale už dopředu mi bylo jasné, že to nemůžu stihnout. Něco cvaklo, ozvalo se jedovaté zasyčení. Já byl sotva v polovině otáčky. Do krku se mi zabodla jehla, chemikálie vyrazila na vítěznou pouť krevním řečištěm. Můj loket dopadl na zápěstí neznámého střelce, odklonil hlaveň a má druhá ruka sevřela krví zamatlanou pažbu pistole. Nemáte šanci to stihnout, řekl mírně, klidně Dimitri. Seděl na zadním sedadle, držel Simonu za krk a nehezky se usmíval. To oko, o které jsem ho připravil, měl už zase celé. Vrátil jsem mu úsměv. Vrátil jsem mu úsměv a vypálil skrz polstrování sedadla. Dimitri mu vykvetl na hrudi rudý květ, na jeho obličeji se rozlil výraz šoku. Nevím, čím jsou tyhle uspávací šipky plněné, ale asi je to natolik účinné, že mě to mělo složit stejně rychle, jako na poprvé. Však by taky složilo. Nebýt toho, že jsem jediným hnutím mysli proměnil neznámou látku v docela obyčejnou destilovanou vodu. Vystřílel jsem zbytek posledního zásobníku. Dimitri mu se z obličeje vytratil život a jeho tělo se svalilo na dveře vozu. Stačilo stisknout kliku a vypadlo samo. Zavři ty dveře, prosím tě, požádal jsem Simonu. Oči měla přes půl obličeje, nehezky se klepala a nějak se neměla k tomu, aby mě poslechla. Karviná, Stoklasa, kapesník. Jo, jsem to zase já, řekl už celkem rutině. Daleko víc než slova asi zapůsobil můj klid. Simona zabouchla dveře, já vylovil z přihrádky klíče. Nemám řidičák, nikdy jsem auto neřídil. Teď tedy mé veškeré pokusy skončily u otočení klíčkem. Motor zabral, já prudce sešlápl pedál. Nic se nestalo. Plyn, plyn. Zaječela mi Simona za ušima. Koutkem oka jsem ve zpětném zrcátku zachytil, jak se z dýmu, ohně a všeobecného bordelu vynořují přeživší vojáci. Netvářili se zrovna šťastně. Sešlápl jsem druhý pedál, motor zaječel, auto se ani nepohnulo. Ruční brzda a musíš zařadit. Už skoro kňučela holka. Umíš řídit. Otočil jsem se, tvář zbrocenou plotem. Jo, tak dělej. Nahá dívka se přehoupla přes sedadla, já se přesunul na sedadlo spolujezdce. Otočil jsem se právě včas, abych spatřil, že nás nepřátelé dohánějí. Pár slov a hučící plameny vyrazily vojákům v patách. To by je mohlo trochu zdržet. Bosá nožka sešlápla plyn, auto vyrazilo kupředu. Já málem loktem urazil blízké zrcátko a kdybych vykukoval ještě o chvíli déle, nejspíš bych to nepřežil. Skřípot kovu o kov byl skutečně drásající. Říkala jsi, že umíš řídit. Zvolal jsem s hrůzou v hlase, když od předku vozu odskočilo další auto. Umím. Víceméně, odtušila Simona, oči vytřeštěné na scenérii před námi. Popadl jsem volant, zatočil jim v posledním okamžiku. Myslím, že srážku s dalším vojenským džípem bychom už nevydýchali. Po zadním skle se rozeběhla řada prasklin, jak nás zasáhla dávka z automatu. Ruku do ohně bych za to nedal, ale tohle už nebyly moje staré známé subsonické měkčené kuličky. Tohle byla standardní vojenská munice. Zatlačil jsem Simonu tak hluboko do sedadla, jak to jen šlo, bleskově se vyklonil z okénka a trochu nasměroval zuřící požár. Další dvojice vozů explodovala téměř současně. Ohnivá pěst je nadzvedla, plameny prokvetly interiérem a vyrazily okýnky. Postupující jednotku to tak trochu připeklo. Další náraz mi málem zlámal vaz. Simona ječela, spod pneumatik se kouřilo a vůz doslova tančil. Spolkl jsem emocionálně zabarvená slova a odstrčil vůz před námi oblíbenou telekinezí. Auto vyrazilo. Drž hlavu dole. Houkl jsem na Simonu a v panujícím bordelu se pokusil lokalizovat bránu. Přes kouř, plameny a ostatní zvěrstva to nebylo nic jednoduchého. Pak se kouř trochu rozptýlil. Než jsem stačil cokoliv říct, dupla dívka na plyn, vůz prudce poskočil a pak už bylo garážové inferno za námi. Řítili jsme se po šikmé rampě vzhůru k hlavní bráně. Pochopitelně byla zavřená. Nespomaluj. Houkl jsem na Simonu a představil si v mysli dvě základní barvy. Pár gest rukama, pár slov, jeden prudký nádech. Brána zabublala, černý nátěr popraskal a vzplanul. Dřív, než jsme urazili polovinu potřebné vzdálenosti, se kov roztekl po betonu. Já jen zadoufal, že to pneumatiky tohohle auta vydrží. Vydrželi. Vůz s ječením dýmajících pneumatik vyrazil do jasného denního světla. Jak dlouho už to je, co jsem naposled viděl obyčejný den? Asi tak půlka života. Lidského života. Zahrada představující hold peklu kolem nás vzplála, jak jsem udělil bublajícím asfaltovým jezírkům jemný ohnivý impuls. S každým dalším výdejem sil jsem cítil, jak moje tělo chřadne. Pod hladkou, opálenou kůží začaly vyvstávat žíly a ty svaly už taky nebyly co dřív. Ale to možná dokážu vidět jenom já. Zavřel jsem oči a vcítil se do bublajícího asfaltu. Planoucí masa se rozlezla ze svých děr, uzavřela za námi cestu a naplnila vzduch dusivým dýmem. Vrata vedoucí do té krásné japonské zahrady byla už sotva 20 metrů daleko. Vzpomněl jsem si, jak jsem tehdy dávno považoval Eudoxe za Japonce. V tom okamžiku nám pán domu vstoupil do cesty. Tentokrát jsem nezaječel, nezařval. Nebyl na to čas. Jen jsem přes bosou dívčí nožku sešlápl plynový pedál a pevně sevřel volant. Lidé mají ve zvyku držet se zažitého chování a Simona by se ještě mohla pokusit strhnout vůz na stranu. Eudoxus stačil pozvednout ruce, já zatnout zuby. Pak přišel náraz. Krutý, zničující. Kdybych v poslední milisekundě nestačil zvednout ruce, asi bych si o čelní neprůstřelné sklo rozrazil lebku. Takhle mě jenom v pravém předloktí zabolela nalomená kost. Všude bylo najednou plno dýmu. Jediným dotykem holého prstu jsem přepálil Simoniny bezpečnostní pásy. Visela v nich jako hadrová loutka. Přiložil jsem jí dva prsty ke spánku a vyslal napříč její myslí jemné posílení. Jen jsem ještě zadoufal, že jí ten příšerný náraz nezlámal vas. Nezlámal. Probrala se s bolestným zasyknutím, oči se jí zaostřily na můj strhaný obličej. Toho, že nevypadám zrovna dobře, jsem si všiml při jednom letmém pohledu do zrcátka. Teď mám aspoň důkaz, že ten úbytek tkání nevidím jenom já. Vykopl jsem zdeformované dveře a začal Simonu tahat ven z auta. Podle dýmu stoupajícího z kapoty jsem usuzoval, že od smrti ve žhavém obětí nás dělí sotva půl minuty, jestli nemím. Pak se dým rozptýlil. Na pomačkaný plech dopadla šlachovitá ruka. Málem jsem zařval. Eudoxus, pohled upřený přímo na mě, se snažil odtlačit masu pomačkaného kovu. Místo poloviny obličeje měl maso sedřené na kost, ze zbytků pravého ramene prosvítal rozdrcený kloub a co jsem viděl, tak ani zbytek jeho těla nevypadal o moc líp. Přesto žil a přesto se snažil pohnout snad 4 tunami nehybného auta. Tohle nemůže být člověk, tohle prostě nemůže být normální lidská bytost. Nevím, co je to zač, ale na to, abych se ho pokusil dorazit, jsem ani neplýtval silami. V současnosti jich nemám dost ani na to, abych se sám udržel na nohou. Pomoz mi, hekl jsem, když dívčí nožky došláply na hrubý štěrk. Simona si přehodila moji ruku kolem krku a bez jediného slova vyrazila k otvoru, který jsme svým vozem vyrobili. Spíš než regulérní otvor to byla uzoučká škvíra vzniklá tím, jak se brána zdeformovala. Ale bude to stačit. Plameny z hořícího asfaltu měnily celou pekelnou zahradu v nepředstavitelné místo. Dusivý černý kouř, ocel skřípající pod Eudoxovýma rukama, sem tam záblesk jasně modré oblohy. Krví zacákaný voják podpíraný nahou 17letou holkou se sem opravdu hodil. Jestli někdy najdu umělce, který dokáže tuhle scénu vypodobnit, zaplatím mu jakoukoliv cenu. Tou škvírou mě musela Simona spíš protlačit, než že bych prolezl sám. Ale nakonec jsem dopadl na uježděnou cestičku, kolem sebe scenérii jako z jiného světa. Písek, ladné křivky, jsem tam oblázek. Zurčící voda. Dým vznášející se za vysokou zdí. Simonino proklouznutí mezerou vypadalo jako zvrácená verze porodu. Opřel jsem se o její rameno, zdvihl se na nohy a pak jsme vyrazili. Snažil jsem se odkud si vyštrachat poslední zbytky sil, abych aspoň dokázal plést nohama, ale nějak to nešlo. Úplně jsem cítil, jak se tohle tělo vzdává, jak přestává spolupracovat, jak už mu prostě chybí dost energie na to, aby dokázalo žít dál. Přesto jsem se snažil ze všech sil, stejně jako moje společnice. Podsmíchaný se sa zemi z těla udělal živoucí umělecké dílo, mocně funěla, ale nepřestávala mě táhnout s pohledem upřeným na vzdálenou bránu. Někde za ní je docela malé horské letiště. Letadlo. Cesta ke svobodě. Simona to musela vědět stejně dobře jako já. Dostali jsme se dobře do 3/4 cesty k bráně, když to za námi tlumeně bouchlo. Otočili jsme se skoro současně. Mě už nějak opouštěl zrak, ale přesto jsem mezi tančícími mžitkami zahlédl, jak na pozadí šlehajících plamenů stanul Eudoxus. No, stanul, spíš se vyplazil. Nohy mu začínaly někde v polovině stehen, jednu ruku měl podivně pokroucenou a ten rozmlácený obličej měl teď i připečený. Po vlasech ani památka, tvář zalitou krví. Z té příšerné masky na mě zíralo jediné vidoucí oko. A taky se netvářil zrovna hezky. Rychle. Bylo to jediné, na co jsem se zmohl. Simona vyrazila, jako by jí pohled na trosku připomněl, co by je čekalo, kdyby nás Eudoxus dostihl. Východ z japonské zahrady se blížil nesnesitelně pomalu. Vrhal jsem pohledy přes rameno každých 5 vteřin, snažil se najít jakkoliv malý zbyteček sil, abych Eudoxe zpomalil. I přes chybějící nohy nás doháněl. A ještě začal regenerovat. Dal bych cokoliv na světě za to, kdybych si teď vzpomněl na kouzlo, kterým bych dokázal teleportovat nejen Simonu jako předtím, ale tentokrát taky sebe. Jenže mimo nejasného dojmu, že autoteleportace patří k tomu nejsložitějšímu druhu magie, jsem si nevzpomněl vůbec na nic. Stejně bych na to neměl dostatek sil. Chabá útěcha. Než jsme my dva dokulhali na 10 metrů od brány, vyčuhovalo z Eudoxových ohořelých nohavic něco jako lyžařské hůlky, sem tam pokryté tenkou vrstvou masa. Lepil se na ně písek a zůstávala po nich jasná krvavá stopa. Než jsme se dostali o 5 metrů dál, dokázal se na ty nohy postavit. To už Simona tiše ječela hrůzou a já byl spíš mrtvý než živý. Při životě mě drželo jen vědomí, že jestli teď umřu, zažiju tohle martyrium na novo. A nejspíš už nebudu mít takové štěstí, že se mi na útěku podaří zapasovat do žaludku mohutný pancéřovaný terénák muži, který předtím dokázal odrážet jak moji magii, tak střepiny z vojenského granátu. Takové štěstí prostě přichází jen jednou za život. Simoniny ruce sevřely tlusté mříže brány. Brány, která se otevírá kdo ví odkud a která teď zůstávala nehybná. Eudoxus se napřímil, v očích smrt. V obou očích. Postavil jsem se mu tváří v tvář. Ani moje vyhasínající oči nejsou nic, do čeho by se koukalo příjemně. Eudoxus se zlověstně usmál a pozvedl ruce. Napůl mrtvý jsem zachytil, jak mu mezi prsty začíná proudit moc, která mě během pár okamžiků srazí do kolen. Simona se rozplakala bezmocí. Já se usmál. Než Eudoxovi mohlo stačit dojít, proč se směju, zaburácelo zahradou něco neuvěřitelného. Oheň vyšlehl, písek vystříkl, ozval se nelidský, burácivý hlas. Není to nic hezkého na poslech, když se směje Desmodhous. Eudoxus byl asi tak v 1/10 čelem vzad, když ho kolem pasu popadly mocné drápy, když se do něj Desmodhous pustil krápníkovitými zuby, když oba zmizeli ve víru žhavého asfaltu, plamenů, stříkanců krve a vířícího písku. Desmodhous v ráži je nádherné stvoření. Rychle! Opakuj po mně! Zašeptal jsem Simoně. Musel jsem mít ústa jen pár milimetrů od jejího ucha, aby můj zmírající hlas slyšela, ale stačilo to. Z dívčiných rtů splynulo několik podivných slov, brána se otřásla, hydraulika zahvízdala a křídla se rozjela do stran. Odemykací kouzlo je jedno z nejprimitivnějších. Vyklopítali jsme ven dřív, než byste řekli Desmodhous. Hangár je odsud už jenom kousek. Když mi Simona přiložila 2 prsty na čelo, když zašeptala další podivná slova a když mi strčila krvácející ukazovák do úst, zvládli jsme tu vzdálenost přeběhnout během 30 minut. V letadle jistě bude zásobený bar, občerstvení, posilující tabletky a tak podobně. Ne pro mě. Pro Simonu. Teď jí to ještě nedošlo, ale během dalších 10 minut by odevzdaná energie klidně mohla stát život. Umřela by ve spánku a ani by nevěděla proč. Kromě obrovských dvoukřídlých vrat vedou do hangáru i docela normální dveře. Sice byly zamčené, ale Simona má dobrou paměť. Zašeptala pár slov, zámek cvakl, dveře se otevřely. Uvnitř bylo pusto, prázdno, temno a chladno. Současně jsem zadoufal, že nenarazíme na odpor a uvědomil si, že akutně potřebujeme pilota. Nebyl jsem schopen rozjet obyčejné auto. Dostat na oblohu tryskáč asi bude o něco složitější. Opatrně jsme prošli několik kanceláří, minuli jeden automat na kafe. Zauvažoval jsem, jestli si nedat něco na posilněnou, ale pocit krátícího se času mi to nedovolil. Něco mi v umírající mysli přímo ječelo, že čím dřív budeme odsud, tím líp. Poslední dveře vedly přímo do hangáru. Pilot tam nebyl. Letadlo ano. Rychle, dělej. Popohnal jsem Simonu a sám se napůl rozběhl. I ta životní energie, co jsem před chvílí dostal, už začínala docházet. Spíš jsem jí zaplnil energetický dluh, než že bych načerpal nové síly. Udělal jsem na Simonu gesto roztaženou dlaní a sám vyběhl po schůdcích do pilotní kabiny. Jestli jsem kde čekal poslední odpor, tak to bylo tady. Kdesi ztracená pistole mi teď chyběla víc než cokoliv jiného. Ale letadlo bylo taky prázdné. Mávl jsem na Simonu a pustil se do rychlé prohlídky zbytku letounu. V luxusním interiéru prázdno, v koupelně prázdno, na záchodě prázdno. V zavazadlovém prostoru taky prázdno. Jestli se někdo neschovává na tajném místě, tak jsme tady sami. Prohledej bar a sněz všechnu čokoládu, co tam najdeš. Jestli nebude čokoláda, tak cokoliv dalšího, co má v sobě plno energie. Dělej. Tón mého hlasu asi štíhlé linie dbalou dívku přesvědčil. Zmizela za závěsem. Já musel zpátky do haly. Před oči se mi vrátily černé mžitky dřív, než jsem doklopítal na půl cesty k dvoukřídlým vratům, ale najít spínač otevírání jsem dokázal. Vrata se začala pomalu rozevírat, já se rozklopítal zpátky. Těch pár schůdků do kokpitu už jsem málem nezvládl. Simono. Zaječel jsem přes rameno, bojuje se sponou bezpečnostního pásu. No, startujeme, dělej. Simona se objevila dřív, než bys řekl švec. V ruce čokoládu. Připoutej se. Snědla si něco. Jo, tak ještě jednou to podpůrné kouzlo, prosím. Simona má opravdu dobrou paměť. Prsty na čelo, pár slov a já cítil, jak znovu ožívám. Za to dívce se v očích usadilo něco jako vzdálená předzvěst smrti. Ale jinak to nešlo. Poručil jsem jí, aby urychleně skonzumovala i zbylou tabulku čokolády a očima beznadějně přelétl řadu ciferníků, páček, knoflíků, spínačů, obrazovek, displejů a vůbec všeho, čím byl kokpit vybaven. Klíčky tohle letadlo asi nemá. A Simona ho nejspíš řídit neumí. Hořící listí, hořící listí, hořící listí, začal jsem opakovat, jak mě něco napadlo. Adrenalin mi proudil krevním řečištěm, do hangáru zářilo jasné sluneční světlo a mých čichových buněk se dotkl první závan kouře. Autosugestce zabrala, vůně ohně mi v mozku spustila další příval vzpomínek. Prodíral jsem se nepotřebným balastem a hledal jen jednu jedinou věc. Vím, že něco takového dokážu. Jestli umím telekinezi, jestli umím vstupovat lidem do mysli, tak musím umět i tohle. Umím. S pohledem napůl nepřítomným jsem položil rozevřené dlaně na ovládací panel. Simona něco říkala, ale já ji nevnímal. V mysli mi zněla jediná myšlenka. Jediné přání. Start. Přístroje ožily, páčky se začaly jedna po druhé přepínat do pracovní polohy. Kdesi vedle nás, na křídlech, se rozburácely motory. Já se pořád soustředil jen na to jediné. Na přání startu. Kvílení turbín dosáhlo potřebné síly, letadlo se pohnulo. Neviděl jsem, jak na mě Simona vytřeštila oči, nevnímal jsem, jak se přibližuje mohutný obdélník denního světla. Jen jsem pořád opakoval své přání. Přání démona je strašlivě těžké odmítnout. Letadlo se vyřítilo z hangáru, ostré slunce nás bodlo do očí. Rychlost vstoupala, kola se už téměř nedotýkala země. V tu chvíli uhodil do betonu runwaye blesk.